ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่ตามหัวเมืองแห่งหนตำบลใดสามารถที่จะรับฟังเสียงที่เป็นมงคลท่านผู้ฟังเสียงธรรมะเนี่ยเป็นเสียงที่เป็นมงคลเรื่องถูกๆตรงๆดีๆบางทีมันอาจจะแบบไม่น่าฟังคือมันความจริงอ่ะท่านผู้ฟังบางทีมันก็ต้องกล้ำกลืนยอมรับฝืนทนอดกลั้นต่อสู้กับความจริงแต่พูดกันตรงๆจริงๆเอาความจริงมาเปิดเผยถึงแม้มันจะกล้ำกลืนต้องอดทนบ้างมันยังดีกว่าหลอกลวงตะแบงด้วยคำสวยหรูอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฟังแต่เป็นคำไม่จริงเป็นคำตอแหลเป็นคำที่โกหกเป็นคำลวงโลกเป็นของปลอมของปลอมมาพูดให้กันฟังเพื่อที่จะให้สบายใจเล่นๆแต่สุดท้ายมันก็ไม่จริงมันไม่เกิดประโยชน์แต่การฟังธรรมนั้นจะทำให้เรารู้ถึงความจริงได้ท่านผู้ฟังซึ่งไม่ใช่ว่าความจริงทั้งหมดมันจะไม่น่าฟังนะความจริงจริงๆเนี่ยมันน่าฟังอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเรารู้เข้าใจความจริงจริงๆเลยเนี่ยนะท่านผู้ฟังเราจะเหนือจากความสุขเหนือจากความทุกข์ได้อยู่เหนือก็เรียกว่าพ้นคือวิมุตติอยู่เหนือจากทั้งสุขอยู่เหนือจากทั้งทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขอันเกษมความสุขทั่วไปที่เราพบเห็นกันในโลกมนุษย์กินอาหารมีความสุขเขาพูดจากับเราหวานๆมีความสุขได้เงินเดือนมีความสุขมีตำแหน่งหน้าที่มีความสุขอันนี้ก็เป็นความสุขชนิดที่แบบว่าของปลอมเป็นบางครั้งบางคราวเป็นสิ่งที่พึ่งไม่ได้มีได้อยู่เกิดขึ้นได้อยู่บางทีมีมาแต่ว่าถ้าเราจะเอาตรงนี้เป็นสาระเราจะไม่ได้จากมันจะหาสาระในความสุขเหล่านั้นไม่ได้ความทุกข์ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังความทุกข์ชนิดที่แบบโอ้ยหนักอึ้งเลยยากมากไม่รู้จะทำยังไงทำไมมันเหมือนกับชนิดจะแบบว่าจะบี้กันให้จมไปเลยจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งโอ้มันทุกข์มากขนาดนี้เนี่ยความทุกข์นั้นก็ไม่ใช่ของจริงเหมือนกันนะฟังเป็นของปลอมเป็นเหมือนกับปีศาจกระดาษที่เห็นแต่เงามันเนี่ยโอ้ยมันยิ่งใหญ่กลัวไปก่อนแล้วไอ้ความกลัวที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเป็นของจริงนะแต่สิ่งนั้นจริงๆมันไม่ใช่จริงอย่างที่เราคิดเราไปเองตัณหาเนี่ยแหละทำฝันทำให้เราสุขทำให้เราทุกข์ไปตามสิ่งที่ลวงโลกไม่ใช่ของจริงนั้นแต่พอเราเข้าใจเรื่องความจริงในเรื่องของอริยสัจสี่เมื่อไหร่เนี่ยทำฝันจะทำให้เราเหนือจากความสุขเหนือจากความทุกข์เหล่านั้นพอเราเหนือจากความสุขเหนือจากความทุกข์เหล่านั้นจะสามารถที่จะรับรู้ถึงความสุขชนิดที่เป็นความสุขอันเกษมได้ความสุขอันเกษมตรงนี้แหละตรงฝั่งที่มันจะละเอียดประณีตลึกซึ้งคำพีรภาพมีความงดงามมีความดีไปหมดทุกอนูเลยดีมากกว่างั้นเถอะนะซึ่งในการฟังธรรมจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงความจริงอันนี้ได้ในวันละประมาณ60นาทีดังฟังที่เราจะมาพูดกันดังรายการธรรมารับรุ่นนี้โดยท่านฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้ส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็ได้มาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่เพียวธรรมะ .com p u r i e dhamma.com หรือถ้าท่านผู้ฟังที่มี Facebook account จะติดต่อมาทาง Fan Page ก็ได้ที่ Fan Page เพียวธรรมะซึ่งในแต่ละสัปดาห์ในช่วงกลางสัปดาห์นี้เราก็จะมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งกันมาไม่ว่าจะส่งมาทางเว็บไซต์ทางแฟนเพจหรือว่าทางจดหมายเราสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้พูดคุยกันมาในวันนี้เราก็มีจดหมายเป็นข้อความทุกฝั่งมาทางแฟนเพจของคุณที่ใช้ชื่อว่าโบรอแต่สุขภิกก็ขออภัยด้วยนะเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาคุณโบเขียนมาบอกว่าเวลาที่เราเกิดความกลัวขึ้นมาเราก็จะเป็นทุกข์มากจะทำอย่างไรดีนั่นคือที่ทำอยู่นี่ก็บอกว่าทำด้วยความอดทนรอให้มันผ่านไปแต่ก็นานมากกว่ามันจะผ่านไปได้นี่คือทรมานมากจะแก้ปัญหาแก้สถานการณ์นี้อย่างไรก็อย่างที่ว่าท่านผู้ฟังว่าถ้าเรามีความกลัวเกิดขึ้นความกลัวนั้นมันจริงมากๆเลยนะกลัวในสิ่งที่ยังไม่มาถึงคือคาดหวังว่าสิ่งที่จะต้องมาถึงจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลัวมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยมีความทุกข์มากหรือเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างมันผ่านไปแล้วเงี้ยโอ้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ยมันทุกข์มากๆเลยเนี่ยก็เรียกว่ามุ่งหวังในสิ่งที่ล่วงไปแล้วแล้วก็คำนึงถึงในสิ่งที่ยังไม่มาถึงทั้งสองอย่างท่านผู้ฟังจะทำให้เรามีความทุกข์มากทุกมาแล้วทำไงอดทนเอาอดทนโอ้โหก็แบบโอ้โหมันหนักจริงอันนี้เขาไม่เรียกอดทนท่านฟังเขาเรียกเก็บกดถ้าเก็บกดเนี่ยอยู่ๆสักวันหนึ่งมันก็ต้องระเบิดตู้มออกมาเนี่ยนะเละหมดทุกคนคนรอบข้างเละหมดตัวเองก็เละด้วยระเบิดเนี่ยนะมันไม่ได้จะรักษาตัวเองระเบิดตัวเองด้วยระเบิดคนรอบข้างด้วยนี่คือลักษณะของเก็บกดคือเก็บสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเอาไว้ถ้าเราเก็บสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเอาไว้โอ้โหมันผิดหลักแล้วคือเข้าใจไม่ถูกเป็นความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนแต่ถ้าเราเข้าใจถูกตามฝั่งวันนี้อดทนเป็นเนี่ยเขาจะไม่ได้เก็บกดคืออดทนกับเก็บกดนี่คนละเรื่องเลยนะตามฝั่งอดทนเนี่ยคืออดทนต่อผัสสะที่ไม่น่าพอใจความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเหลือบยุงลมแดดความร้อนความเย็นพวกนี้อดทนก็ไม่ชอบนี่แต่ก็อยู่ได้เอาทำไมคุณอยู่ได้ไงแล้วมันต่างกับเก็บกดยังไงเก็บกดเนี่ยคือเก็บสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเอาไว้พอเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจใช่ไหมมันจะแบบมีความเกลียดชังมีความขยะแขยงมีความไม่น่าพอใจแต่เราเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้นั่นไม่เรียกอดทนระวังอดทนอยู่แต่ก็มีส่วนที่เก็บกดด้วยเพราะว่าเก็บสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเอาไว้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายระหว่างเป็นเทือกของตัณหาอวิชชาอกุศลการผิดศีลมิจฉาสังกัปปะมิจฉากัมมันตาพวกนี้อกุศลกรรมบท10เนี่ยต้องละทิ้งไปถ้าให้ถอนออกทำให้สิ้นสุดเสียทำให้ถึงซึ่งความไม่มีสลัดทิ้งสลัดคืนขว้างทิ้งไม่ถือเอาซึ่งสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายพอมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราต้องสลัดมันทิ้งเราต้องกําจัดมันออกไปไม่ใช่เก็บเอาไว้ถ้ามีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเราเก็บเอาไว้นั่นคือเก็บกดไม่ได้เรียกว่าอดทนเลยในทางตรงข้ามนะคือเรากําลังเปรียบเทียบถึงว่าเวลาที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจใช่ไหมเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเราก็เก็บความโกรธเอาไว้หมักหมมความไม่พอใจเอาไว้นี่คือเก็บกดนะไม่ใช่อดทนใช่ป่ะในทางตรงข้ามถ้าเจอสิ่งที่น่าพอใจโอ้อาหารอร่อยๆอากาศเย็นๆสบายคนพูดจาไพเราะแล้วก็เก็บสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเอาไว้นั่นคือความเพลิดเพลินกำหนัดยินดีลุ่มหลงยิ้มแฉไม่เห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือเก็บสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเอาไว้ทั้งจากภาษาที่น่าพอใจและจากภาษาที่ไม่น่าพอใจแต่นี้ในทางภาษาโลกเราไม่ได้เรียกกรณีที่เราเจอสิ่งที่น่าพอใจแล้วเราเก็บอกุศลธรรมเอาไว้เราไม่เรียกว่าเก็บกดไง เราเรียกว่าเพลินไปเราเรียกว่าไม่เห็นโทษเราเรียกว่ายังไม่มีปัญญานำออกแต่มันคือเรื่องเดียวกันที่มาจากภาษาคนละอย่างกันแต่ก็ดันเก็บสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเอาไว้ไม่ได้กำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปทีนี้ทางตรงข้ามนะในทางตรงข้ามคนที่เขาจะต้องทำให้มันถูกทำให้มันดีทำให้มันได้เนี่ยเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็ยังอยู่ในสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นได้นี่คือความอดทนเลยแล้วถ้ามีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจความไม่พอใจความโกรธปุ๊บไม่ให้เกิดไม่ให้มีอย่างเวลาตีหนึ่งเที่ยงคืนอย่างเงี้ยคนนอนอยู่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วเกิดข้างบ้านทำเสียงอะไรโอ้โวยวายโวยวายขึ้นมาอย่างงี้แล้วเราก็ก็อดทนเอาเราไม่ด่าเขากลับไม่ว่าเขากลับไม่ให้มีความโกรธเกิดขึ้นในใจของเราอันนี้คืออดทนนะอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจนั้นในขณะเดียวกันก็ไม่เก็บกดเพราะว่าไม่ได้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจสุดกล้วยข้างหนึ่งทำฟังก็เวลาที่เจอภาษาที่น่าพอใจฉันก็ให้ตำแหน่งสูงๆดีๆเขายกย่องสรรเสริญด้วยคำที่พูดสวยหรูต่างๆให้เงินให้ทองให้มีตำแหน่งให้มีความก้าวหน้าอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยถ้าบอกว่าเราเห็นโทษของสิ่งที่เป็นลาภสการะต่างๆเหล่านั้นอยู่เนืองๆเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของที่ควรค่าจะไปยึดถือเอาไว้เป็นเหมือนงูพิษมีภัยอยู่ตลอดเวลาจะเสพนี่ก็มีสติคอยระมัดระวังโทษของมันอยู่เสมอๆโอ้นี่คือกุศลธรรมเกิดนะก็คือไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะอดทนเนี่ยก็ต้องอดทนให้มันถูกหลักคนอดทนเนี่ยท่านฟังก็เรียกเป็นคนที่มีปัญญามากท้าวสักกะเทวราชตรัสบอกเอาไว้พระพุทธเจ้าก็ยืนยันคำของท้าวสักกะเทวราชด้วยว่าคนที่อดทนเนี่ยมีปัญญาคือคนจะเข้าใจคนที่แบบว่าอดทนไม่ตอบโต้ไม่พูดไม่อะไรกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือเรื่องราวบางอย่างอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ปากไม่ว่าไม่อะไรเงี้ยคิดว่าเขาไม่ตอบโต้นี่เพราะว่าไม่มีปัญญาหรือก็บอกเพราะกลัวใช่ปะแต่คนที่ไม่ตอบโต้นี่ด้วยความอดทนก็มีที่เป็นทางเลือกทางที่สามนั่นที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาหนึ่งกลัวสองไม่มีปัญญาที่จะสู้ในปัญหาหรือภาษาหรือเรื่องราวหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรท่านผู้ฟังเอาแค่ว่าเรานอนตีสี่มันควรจะลุกแล้วอย่างเงี้ยนี่เป็นปัจจัยใช่ป่ะหนึ่งเราก็จะแบบว่าตามันไปโอ้นอนต่อก็แล้วกันแต่ถ้าคนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่แบบว่ากลัวต่อภัยคือความขี้เกียจภัยคือความง่วงซึมคือตินมิทานเนี่ยถ้ากลัวหรือไม่มีปัญญาตอบโต้มันก็นอนต่อไปเลยกลัวต่อภัยคือตินมิทะก็เข้าข้างมันไปเลยยอมเป็นทาสของมันยอมเป็นทาสของกิเลสก็นอนต่อไปยัน6โมงเช้าหรือก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มึนๆตึงๆไปแล้วก็นอนต่อไปยัง7โมงเช้าอันนี้คือกลัวไปคือกิเลสนั่นก็เลยยอมตามเป็นทาสของมันไปหรือก็ไม่มีปัญญาตอบโต้ก็ไม่ทำมันก็ตามมันไปแต่ละคนที่เขามีความอดทนสู้เนี่ยจะต้องมีปัญญามีความฉลาดแล้วว่าโอ้เราจะไม่ไปยอมเป็นทาสของกิเลสนะมีภาษาที่ไม่น่าพอใจบางทีตัวมันยังหนักอยู่ตัวมันยังหน่วงอยู่มันยังแบบมึนๆตึงๆอยู่ก็สู้อดทนต่ออารมณ์อดทนต่อเวทนานั้นได้ก็ลุกขึ้นมาหรือว่าภาษาเล็กๆน้อยๆใช่ไหมแบบก็มีอาหารน่าอร่อยชักชวนให้เราไปกินอย่างเงี้ยโอ้ยแต่ฉันจะไม่กินหรอกเวลานี้ฉันกินไปกินฉันกินพอแล้วแหมแต่ถ้าบอกว่าคนเขาไม่มีปัญญาตอบโต้ใช่ไหมหรือว่าแบบกลัวต่อภัยคือความโลภอภิชฌาความเพ่งเล็งความอยากเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกับมันไปเลยก็ยอมตามไปหน้าหน้านิดหน่อยหน้านั้นๆที่เอาฟาดซะฟาดซะก็ตามมันไปก็กินไปคำหนึ่งกินไปอีกมื้อหนึ่งกินไปอีกจานหนึ่งไปเป็นมากๆก็ทั้งเดือนนั่นแหละก็ฟาดมันไปแต่ทางเรื่องที่สามทุกฝั่งคือคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาสามารถที่จะอดทนต่อความอยากที่มันเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราได้อดทนแล้วแบบละอกุศลธรรมมันไป คือไม่เก็บความอยากนั้นเอาไว้มาปุ๊บละปั๊บมาปุ๊บวางปั๊บเฮ้ยไม่เอาไม่สนไม่ได้จะเอาเวทนาที่มันเกิดขึ้นในความอยากในกายของเราแบบเห็นเขากินกันใส่กันเนี่ยเราก็ไม่เอาเราวางเวทนานี้เราก็ให้มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญดีๆว่าอาหารประเภทนี้มันควรกินไม่ควรกินมันมีความเหมาะสมเป็นโภชเนมัตตัญญุตาอย่างไรโอดละสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นคือไม่เก็บกดมีปัญญาความแยบคายความแหลมคมในการที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมโยนิโสมนสิการอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นได้คือเราไม่ต้องรอให้ถึงเวลาที่แบบว่าโอ้โหทุกข์หนักๆเป็นก้อนมาเริ่มเลยเนี่ยมันมีภาษาอยู่ทั้งวันตลอดเวลาในชีวิตของเราฝึกอย่างนี้คือการที่เราฝึกสติทำฝังที่ว่าจะระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลไม่ให้จิตคล้อยไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะว่าถ้าจิตคล้อยไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลก็เก็บสิ่งที่เป็นโกรธไม่พอใจเวลาที่เจอทุกขเวทนาหรือเก็บสิ่งที่เป็นความโลภความเพลิดเพลินเวลาเจอสุขเวทนาคือมันระลึกไม่ได้สัมมาสติสัมมาวายามะไม่เกิดเอาใหม่ตั้งสติใหม่ทุกฝังเราจะตั้งสติได้เราก็ต้องคอยฝึกเอาพอเราตั้งสติได้คอยฝึกเอาปุ๊บจิตเราจะมาอยู่ในแดนที่เป็นกุศลธรรมทันทีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นจะคุกคามเราไม่ได้ความกลัวมีอยู่ไหมมีแน่นอนอย่างคนที่เขากลัวการพูดในที่ชุมชนอย่างเงี้ยนะตอนที่เขาไปพูดเนี่ยเขาก็ฝืนความกลัวนั่นแหละแต่เขาก็ยังมีความกลัวแต่เขาก็ยังที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคือความกลัวนั้นให้มันลดลงลดลงจะเริ่มสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือความกล้าให้มันมากขึ้นมากขึ้นตอนที่เรามีความกล้าไม่ใช่ความกลัวมันไม่มีมันก็มีอยู่นั่นแหละแต่ความกล้าก็มีแต่ว่าจิตของเราไปใส่ไว้อยู่ตรงความกล้าตรงนั้นให้ความกล้าตรงนั้นมีพลังความกลัวจะมีมากความกล้าจะมีนิดเดียวสีดำมันจะมีมากสีขาวจะมีนิดเดียวแต่ว่าปริมาณมันไม่ได้เกี่ยวจำบังในสงครามบางครั้งกองกำลังที่มีกำลังน้อยก็สามารถเอาชนะกองกำลังที่มีกำลังมากได้เพราะว่าจำนวนที่น้อยนั้นถ้ามีกำลังมากก็ยังมีกำลังมากกว่าจำนวนที่มากกว่าแต่มีกำลังน้อยเพราะฉะนั้นกำลังเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจิตของเราเนี่ยไปจดจ่อใส่ไว้ตรงไหนคนที่ยังมีความกลัวในเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ตามในทุกฝั่งมันมีแน่จิตก็เราอยากไปอยู่ตรงนั้นให้มันอยู่ในความศรัทธาให้มันอยู่ในสติให้มันอยู่ในความเพียรคือความกล้าพอเรามีการทำจริงแน่วแน่จริงเป็นสัมมาวายามะนั่นคือความกล้าแล้วเนี่ยความกลัวที่มีอยู่ก็จะอ่อนกำลังความกล้าที่มีแม้น้อยเพิ่งจะมีมาก็จะมีกำลังความกลัวนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นฮิริโอตปะเป็นความกลัวความละอายต่อบาปแทนที่จะเป็นความกลัวความละอายต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เป็นเรื่องทำให้เราเป็นกลัวขึ้นมาแทนทำให้เราไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่มันดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นในคำถามของคุณโบที่ถามมาในที่นี้ก็คือว่าเราต้องอดทนให้มันถูกนั่นคือคำตอบในข้อที่หนึ่งอดทนให้ถูกทำยังไงคือต้องมีปัญญานี่คือในข้อที่สองปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็มีสติมีความเพียรทำให้มันมากเรามีสติมีความเพียรสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นมาเป็นปัญญาเราสามารถที่จะอดทนดำเนินชีวิตของเราให้ไปในถูกทางได้ถึงแม้ว่าท่านผู้ฟังบางทีเราจะไม่ได้มีความเพียรหรืออาจจะยังไม่ได้มีสติเต็มที่เนี่ยแต่ทำสิ่งที่ถูกด้วยความฝืนทำแบบมันหนักมากมันก็ยังดีพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่กินยาดองน้ำมูดเน่าทุกฟังเอาผลสมอที่มันทั้งฝาดทั้งเปรี้ยวขมด้วยในบางทีเนี่ยหรือเอามะขามป้อมที่มันเปรี้ยวมันฝาดเนี่ยไปดองในน้ำดองน้ำหมักจะหมักเกลือหมักน้ำอะไรก็แล้วแต่เถอะดองมาปุ๊บเนี่ยโอ้ยกลิ่นก็เหม็นแล้วก็รสก็ฝาดเปรี้ยวแบบเฟื่อนอดทนมากตอนกินเนี่ยแต่รอสักหน่อยหนึ่งกินน้ำตามก็ไปขันหนึ่งกินไปสัก 4-5 ผลเนี่ยโอ้พอถ่ายมาบึ้มหมอกเนี่ยนะมันโล่งไปเลยตรงฝั่งเราฝืนทำสิ่งที่เป็น ความดีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมถึงแม้ว่ามันจะหนักมากเป็นภาระหนักมากบางทีฝืนมากๆทำแต่ทำอย่างนั้นมันยังดีแต่ถ้าบอกว่าในทางตรงข้ามนะคือเอาง่ายๆเอาสบายๆแต่ทำความชั่วใช่ป่ะเปรียบไว้เหมือนกับน้ำดื่มเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่แบบว่าสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษคนที่ถ้าไม่พิจารณาให้ดีเนี่ยหยิบขึ้นมาเอ้านี่มันหอมด้วยหวานด้วยสีก็สวยด้วยเย็นด้วยใส่เอาโดยไม่ได้ดูรู้ว่าไอ้นี่มันยาพิษนี่หว่ากินเข้าไปก็สีมองเท่งเท่านั้นทำฟังอีกไม่นานก็น้ำลายฟูมปากลงไปชักดิ้นพราดพราดอยู่บนพื้นนั่นเพราะว่าไม่รู้จักพิจารณาแต่ถ้าเรารู้จักพิจารณาดูให้ดีทำอกุศลธรรมที่มันสบายสบายดีๆได้เงินด้วยไม่มีโทษมากตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นโทษของมันแต่พอต่อๆไปเนี่ยโอ้พอโทษมันปรากฏเนี่ยใครก็พึ่งไม่ได้ศาลก็ให้พึ่งไม่ได้บางทีศาลพึ่งไม่ได้เราเอาพึ่งทนายจะให้จากหนักเป็นเบาหรือจากผิดน้อยเป็นไม่ผิดเลยนี่บางทีทนายเนี่ยก็เหมือนกับมีเวทมนต์ที่จะเปลี่ยนแปลงให้ได้โอ้ถึงเวลานั้นต้องฟังบางทีทนายก็พึ่งไม่ได้ศาลก็พึ่งไม่ได้พึ่งอะไรไม่ได้เลยนอกคือต้องรับกรรมไปเอาเองเหมือนกับกินยาพิษก็ต้องมาทุกข์ทรมานด้วยยาพิษที่ตัวเองกินเข้าไปแต่ถ้าเราอดทนในการทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเอาถึงว่าแม้ให้ต้องแลกด้วยชีวิตเลยอ่ะมันบอกไว้อย่างงี้นะเธอต้องทำความดีแลกด้วยชีวิตความตายนั่นนะยังดีเพราะว่าอะไรคุณตายแล้วคุณรักษาความดีเอาไว้ได้ความตายนั้นที่ว่าไม่ดีไม่ดีความตายนั้นยังดีกว่าอีกเพราะอะไรเพราะความดีที่เรารักษาไว้ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบนะแล้วถ้าไม่ตายแล้วเป็นอยู่อีกสัก100 ปีแต่ด้วยความเป็นอยู่ที่100 ปีเราต้องมาทำความชั่วโหแลกมากับความชั่วที่ฉันจะต้องทำฉันจะต้องได้รับไปอีก100 ปีเหรอความมีชีวิตอยู่100 ปีแล้วชั่วเนี่ยสู้ทำความดีอย่างเดียวแล้วตายแค่คืนเดียววันเดียวอยู่วันเดียวคืนเดียวแล้วตายยังประเสริฐกว่าอยู่100 ปีเป็นอยู่อันนี้พูดจริงนี่พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดเลยทั้งฝั่งถ้าบอกว่าเราจะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องหนักเป็นภาระแต่ถ้าเราใคร่ครวญให้ดีพิจารณาให้ถูกเราจะเบาเลยมันยกภูเขาออกจากอกพอมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วทั้งฝั่งเหมือนกับเอาเส้นผมที่มันบังภูเขาอยู่นี่นะเอาเส้นผมออกนิดเดียวปุ๊บอ้าวโอ้มันเป็นอย่างนี้เองสบายใจท่านฟังให้สบายใจโลกนี้มันธรรมดาเป็นอย่างนี้สุขทุกข์เนี่ยก็มีมาเป็นธรรมดาสุขเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะมากกว่าทุกข์หรือทุกข์ก็ไม่ได้จะมากกว่าสุขเท่าไหร่มันก็พอๆกันประมาณนี้ความสุขของคนยากจนก็มีความทุกข์ของคนร่ำรวยก็มีไม่ได้จะต่างกันมากจะกินอิ่มก็แค่ได้มื้อเดียวจะเก็บไว้มากเท่าไหร่ตอนตายก็ไปไม่ได้เหมือนกันก็มีตามีหูเหมือนกันดีเรายังไม่ได้เป็นสัตว์นรกหรือว่าสัตว์เดรัจฉานเรายังเป็นมนุษย์ยังได้ฟังธรรมอยู่นี่มันคือบุญที่สุดแล้วมันคือโชคดีสุดๆแล้วท่านฟังที่เราได้เกิดมาได้ฟังธรรมมีความรู้ให้สบายใจตัวข้าพเจ้าเองท่านฟังสมบัติแบบมีปัญหามากเรื่องราวนั้นนี้นอนเหมือนมีความทุกข์เยอะแยะคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่างั้นเนี่ยเรามานึกถึงพระพุทธเจ้านี่นะว่าท่านทำความเปลี่ยนมาอย่างไรท่านมีชีวิตเป็นมาอย่างไรท่านตรัสรู้ได้อย่างไรปัญญาของท่านมากมายแค่ไหนอย่างความกรุณาความเมตตาวิธีการบอกสอนเหล่าสาวกที่จำคำสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบอกต่อตามๆกันมาเนี่ยโอ้จะมีความสบายใจมากว่าโอ้ยเรายังมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่นะยังดีอยู่นะยังสบายอยู่นะมานึกถึงตรงนี้แล้วก็สบายใจท่านฟังเรื่องราวอะไรก็ค่อยแก้ไปตามเหตุตามปัจจัยก็ทั้งนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็มีปัญหาบ้างก็เป็นธรรมดาโลกมันก็เป็นอย่างนี้คนยังมีผัสสะมีตามีหูก็เป็นธรรมดาแต่ว่าพอเรารู้ใคร่ครวญด้วยปัญญาแล้วเราจะมีความสบายใจได้ นี่คือคำถามของคุณโบที่ส่งมาทางFacebook Fanpage ยังมีคำถามหนึ่งที่ส่งมาทางแฟนเพจเหมือนกันของคุณสถิตคุณสถิตนี่ก็ส่งมาได้ระยะหนึ่งพอสมควรแล้วอันนี้ข้าพเจ้าไปหาข้อมูลต่อมาอยู่คำถามเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าแม่กวนอิมท่านฟังถามว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยท่านเป็นใครบางท่านก็บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หน้าเราก็เลยถามมาว่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรแล้วเราชาวพุทธที่ทำตามคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยควรจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าแม่กวนอิมนี้อย่างไรบ้างในเรื่องนี้ถ้าฟังตำนานของเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสักหน่อยหนึ่งซึ่งในเรื่องการบรรยายประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยโอ้คำบรรยายที่ดีมากๆเลยนะฟังที่ข้าพเจ้าได้เคยฟังมานี่คือจากของท่านพระอาจารย์อนินที่วัดบวรท่านก็เคยเป็นพระอาจารย์ที่สอนข้าพเจ้ามาช่วงที่บวชเป็นพระนักปกะอยู่ที่วัดบวรสอนเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานคือในช่วงท้ายๆนั้นแล้วจนมาถึงทุกวันนี้แต่ต้อง 2,000 กว่าปีเนี่ยเฮ้ประวัติศาสตร์ในช่วงนี้เป็นมาอย่างไรมีแยกเป็นกี่นิกายนิกายรวบรวมกันมาแล้วในปัจจุบันนี้เหลือ3นิกายคือเถรวาทมหายานแล้วก็วชิรยานแต่ละอย่างเป็นมายังไงยังไงคำสอนเป็นอย่างไรอย่างไรเนี่ยท่านฟังสามารถที่จะเสิร์ชใน YouTube ก่อนท่านพระอาจารย์อนินสักกะหรือท่านเจ้าคุณพระสากยะวงวิสุทธิหรือว่าอนินละมานธรรมสากิโยท่านบรรยายไว้ดีมากในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์โดยรวมของว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าคุณสถิตสนใจในเรื่องว่าไอ้ความเป็นมาไอ้พระไตรปิฎกอะไรต่างๆยังไงการฟังคำอย่างนี้จะช่วยได้มากทีนี้เจาะจงมาในเรื่องของเจ้าแม่กวนอิมนะมีหนังสือที่อธิบายในเรื่องนี้ไว้เขียนโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรที่ท่านนิพนธ์ไว้ในหนังสือเรื่องพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ในคำสอนของพระพุทธศาสนามีอยู่บทหนึ่งในฝั่งในหน้าที่29พระองค์ท่านได้เขียนเอาไว้ในบทที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายานนี่คือฝ่ายมหายานนะคือในนิกายทั้งหมดที่แตกแขนงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยแยกกันเป็นหลายฝ่ายรวมกันแยกกันเดินทางมาตามประเทศนั้นประเทศนี้อันนี้ที่ท่านเจ้าคุณสักยะวิสุทธิเนี่ยท่านอธิบายไว้ดีแล้วเนี่ยนะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยแยกเป็น3ส่วนคือเถรวาทคือประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเถรวาทมหายานคือทางประเทศจีนแล้วก็ทางทิเบตนี่ก็คือดัลไลลามะเหล่านั้นก็เรียกว่าชิรยานเนี่ยเป็น3นิกายใหญ่ๆเนี่ยนะในฝ่ายที่เป็นมหายานก็คือเจ้าแม่กวนอิมตรงนี้เนี่ยส่วนพระญาณสังวรท่านอธิบายไว้ในหนังสือพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ในบทที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ในฝ่ายมหายานท่านได้นิพนธ์ไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าในฝ่ายมหายานแสดงว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่พระองค์หนึ่งสถิตอยู่เป็นนิรันดรในสวงสวรรค์คือพระสยามภูพุทธเจ้าหรืออธิพุทธะและมีพระพุทธเจ้าอีก5พระองค์เกิดด้วยอำนาจฌานสมาบัติทั้ง5ของพระอธิพุทธเจ้าสถิตอยู่ในสวงสวรรค์เช่นเดียวกันเรียกว่าพระทยานิพุทธเจ้า5พระองค์คือ1พระไวโรจนะทำหัดอย่างปางปฐมเทศนา2พระอักโสพยะทำหัดอย่างปางมารวิชัย3พระรัตนะสัมภวะทำหัดอย่างปางประธานพร4พระอมิตาภะทำหัดอย่างปางสมาธิและ5พระอโมคะสิทธะทำหัดอย่างปางประธานอภัยพระพุทธรูปศิลาแห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้มาชุดหนึ่งเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินเกาะชวาเมื่อปีพุทธศักราช2439ได้โปรดให้ประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์วัด ราชาธิวาส4องค์ที่4มุมแห่งพระเจดีย์อีกองค์หนึ่งโปรดให้ประดิษฐานที่ซุ้มยอดปรางด้านทิศตะวันตกแห่งพระอุโบสถในวัดบวรนิเวศคือพระไวโรจนะถือกันว่าพระไวโรจนะเป็นองค์กลางอีก4องค์อยู่ล้อมรอบแต่ละทิศพระพุทธรูปศิลา5องค์นี้เดิมประดิษฐานอยู่ที่พระเจดีย์บุโรพุทโธในเกาะชวาต่อมามีเพิ่มขึ้นเป็นใหม่อีกปางหนึ่งเรียกว่าพระภัยสัตคุรุทำบรรหัตอย่างปางสมาธิถือวชิระดูเป็นหม้อน้ำมนต์หรือผลสมอไปบ้างเป็นต้นแบบของพระกิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นผู้บันดาลให้พระโพธิสัตว์จุติลงมาเกิดเป็นพระมนุษย์พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายหรือแม้พระพุทธเจ้า28พระองค์ตลอดจนถึงพระศรีอริยะที่จะตรัสรู้ข้างหน้าเป็นพระมนุษย์พุทธเจ้าทั้งสิ้นพระมนุษย์พุทธเจ้ามีกาย3อย่างคือ1พระธรรมกายได้แก่กายธรรมคือตัวพระธรรมที่ตรัสรู้2สัมโภคกายได้แก่กายเนื้อหรือรูปนามเกิดแต่ตายและ3นิรมานกายได้แก่กายที่บริสุทธิ์ตั้งแต่ได้ตรัสรู้พระภัยสัตคุรุบางพวกถือว่าเป็นพระมนุษย์พุทธเจ้าพระองค์หนึ่งด้วยส่วนโพธิสัตว์มีมากได้แก่ผู้ที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่ไม่ยอมสำเร็จมุ่งจะช่วยโลกต่อไปก่อนแบ่งเป็นทยานิโพธิสัตว์จำพวกหนึ่งและมนุษย์โพธิสัตว์จำพวกหนึ่งมีมากมายแต่พระทยานิโพธิสัตว์ที่สำคัญมี5พระองค์คือ1สมันตภัทรโพธิสัตว์คือผู้รักษาพระศาสนาของพระกัคคุสันธะพุทธเจ้า2วัชรปาณีโพธิสัตว์คือผู้รักษาพระศาสนาของพระโกนากัมมนะพุทธเจ้า3รัตนปาณีโพธิสัตว์คือผู้รักษาพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้า4อวโลกิเตสวนโพธิสัตว์คือผู้รักษาพระศาสนาของพระโคตมะสักยมุนีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและ5วิสวปาณีโพธิสัตว์จะเป็นผู้รักษาพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตอันนี้คือข้อความที่มาจากในหนังสือพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์โดยสมเด็จพระญาณสังวรในส่วนเจ้าแม่กุนิมทั้งฟังก็คือองค์ที่4ตรงนี้คือเรียกว่าพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์นั่นนี่คือที่มาในคำสอนของทางมหายานนะที่ว่าเป็นพระผู้รักษาศาสนาของพระสมณโคดมในปัจจุบันแต่เป็นผู้ที่เรียกว่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่ไม่ยอมสำเร็จมุ่งหน้าที่จะช่วยโลกต่อไปก่อนเรียกว่าทยานิโพธิสัตว์ทีนี้ในคำถามของคุณสติทิฏฐามาว่าเอาแล้วเราชาวพุทธคนที่จะฟังแต่คำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยควรจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในเรื่องนี้สมเด็จญาณสังวรพระองค์ท่านได้มีคำตอบไว้เลยท่านฟังเรามาอ่านในบทที่เรียกว่าเถรวาทและอาจารยวาทท่านให้ข้อมูลไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าคำว่าเถรวาทและอาจารยวาทมีความหมายโดยย่อดังต่อไปนี้คำว่าเถรวาทแปลว่าถ้อยคำของพระเถระประวัติของคำนี้มีว่าในคราวที่พระอรหันต์จำนวน500รูปประชุมกันทำสังฆนาพระธรรมวินัยครั้งที่หนึ่งภายหลังพุทธปรินิพานสามเดือนพระมหากัสสปเถระซึ่งเป็นประธานได้ตั้งข้อห้ามการถอนพระพุทธบัญญัติตามที่ได้มีพระพุทธานุญาตไว้ว่าเมื่อสงปรารถนาก็ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ที่ประชุมทั้งหมดรับรองฉะนั้นพระสงฆ์ฝ่ายที่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้จึงเรียกว่าฝ่ายเถรวาทเพราะได้ถือปฏิบัติตามวาทะของพระเถระคือพระมหากัสสปะหรือพระเถระผู้ให้ความตกลงเป็นครั้งแรกเหล่านั้นแต่มีพระสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ได้เข้าประชุมสังฆายนาครั้งนั้นไม่เห็นด้วยคือเห็นว่าเมื่อมีพระพุทธานุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ก็ควรถอนได้ฉะนั้นจึงได้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยต่างๆที่เห็นว่าปฏิบัติไม่สะดว ต่างอาจารย์ก็ต่างถอนตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างฝ่ายนี้เรียกว่าอาจาริยวาทแปลว่าถ้อยคำของอาจารย์เมื่อแผ่ขยายออกไปในทิศต่างๆก็ยิ่งต่างกันออกไปทั้งยิ่งถอนจนถึงสิกขาบทใหญ่ๆเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันไปตามหมู่คณะและถิ่นประเทศประสงค์สายนี้โดยมากแผ่ขยายไปทางตอนเหนือของอินเดียจึงเรียกว่าอุตตรานิกายแปลว่านิกายเหนือส่วนสายเถรวาทโดยมากแผ่ไปทางใต้ของอินเดียจึงเรียกว่าทักษิณนิกายแปลว่านิกายใต้สายอาจาริวาทหรืออุตตรานิกายนั้นในเวลาต่อมาก็ไม่ได้แก้แต่วินัยเท่านั้นแต่ก็ได้แก้หลักธรรมตามคติเดิมด้วยดังเช่นแก้เรื่องพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ดังที่กล่าวแล้วตามคติเดิมแสดงว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนกามาธรรมะนั้นหมายถึงทั้งสังขารวิสังขารเป็นอนัตตาทั้งหมดวิสังขารโดยเฉพาะคือพระนิพพานก็เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสหมดแล้วก็สิ้นชาติสิ้นภพไม่เกิดเป็นอะไรอีกต่อไปและสิ้นสมมุติบัญญัติทุกอย่างหมดเรื่องที่จะพูดว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นส่วนทางอุตตรนิกายแก่เป็นมีอาทิพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นอัตตาตัวตนอยู่บนสวงสวรรค์สถิตอยู่เป็นนิรันดรจึงเป็นการแก้ธรรมะให้เป็นอัตตาขึ้นและแสดงพระโพธิสัตว์เป็นอันมากซึ่งยังคงอยู่กับโลกเพื่อช่วยโลกจึงเรียกฝ่ายของตนว่ามหายานแปลว่ายานคือพาหนะที่ใหญ่อาจที่จะช่วยบรรทุกสัตว์โลกเป็นอันมากให้ข้ามพ้นความทุกข์ได้และเรียกฝ่ายเถรวาทว่าหีนยานแปลว่ายานคือพาหนะที่เล็กเพราะเอาตัวรอดเฉพาะตัวปฏิบัติเพื่อบรรลุพระอรหันต์เฉพาะตนไม่รออยู่ช่วยโลกต่อไปก่อนฉะนั้นเถรวาทหรือทักษิณนิกายหรือหีนยานจึงเป็นสายเดียวกันบัดนี้ตั้งอยู่ในลังกาไทยพม่ามอญเป็นต้นสายนี้ยึดถือรักษาพระธรรมวินัยตามหลักเดิมไว้ส่วนอาจริยวาทหรืออุตตรนิกายหรือมหายานก็เป็นสายเดียวกันบัดนี้ตั้งอยู่ในทิเบตจีนญี่ปุ่นเกาหลียวนเป็นต้นทั้งสองสายเดิมก็คงไม่ต่างกันมากแต่เมื่อล่วงมานานๆก็ยิ่งต่างกันออกไปทุกทีและในสายเดียวกันก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นนิกายเล็กนิกายน้อยอีกเป็นอันมากเฉพาะในสายเถรวาทนั้นคติเรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์และพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ยากที่จะทราบได้แต่ถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นภายหลังเพื่อไม่ให้ด้อยน้อยหน้ากว่าฝ่ายมหายานแต่ก็ยังคงรักษาหลักเดิมคือแสดงพระพุทธเจ้าในมนุษย์ซึ่งอุบัติเกิดในกัปต่างๆแต่ไม่บังเกิดขึ้นในคราวเดียวกันสองพระองค์เมื่อศาสนาของพระองค์หนึ่งเสื่อมสูญไปสิ้นแล้วถึงยุคสมัยที่จะเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่แสดงสั่งสอนเช่นอริยสัจก็เป็นอย่างเดียวกันไม่แตกต่างกันส่วนพระโพธิสัตว์ก็ใช้จำนวนเฉพาะผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งเท่านั้นจะมีหลักเกณฑ์ดังกล่าวในเรื่องของสุเมธาดาบทแต่ก็มีแสดงว่าอาจสำเร็จได้หากแต่ไม่ยอมสำเร็จเพราะปรารถนาพุทธภูมิเพื่อจะช่วยโลกคล้ายกับต้องการเป็นพระโพธิสัตว์ในฝ่ายมหายานพิจารณาดูตามเหตุผลอันความจริงในโลกเกิดกฎความจริงของสิ่งทั้งหลายย่อมมีความเป็นอยู่อย่างเดียวกันในทุกการสมัยยกตัวอย่างในทางโลกเช่นสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้ากฎความจริงเรื่องนี้มีอยู่ประจำโลกเมื่อใครค้นพบก็ประดิษฐ์ไฟฟ้าขึ้นใช้ได้ถ้าวิชาในเรื่องนี้ต้องสาบสูญไปเพราะเหตุไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่ากฎความจริงในเรื่องนี้ต้องสาบสูญไปด้วยเมื่อใครค้นพบเข้าก็อาจประดิษฐ์ใช้ได้อีกธรรมะคือความจริงที่สถิตอยู่เป็นอาการลิโกไม่มีการได้มีพระสูตรหนึ่งที่แสดงโดยความว่าพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามธาตุนั้นก็คงตั้งอยู่เป็นธรรมทิฏฐิคือความตั้งอยู่แห่งธรรมเป็นธรรมนิยามความกำหนดแน่แท้แห่งธรรมคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา พิจารณาดูหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นมุ่งแสดงธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ได้ในปัจจุบันเช่นหลักอริยสัจ4ไม่ได้มุ่งสืบความยาวสาวความยืดให้เนิ่นช้าไม่มีประโยชน์และคำที่เป็นพระหูพจน์เช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายก็เป็นสำนวนของภาษาแม้คนเดียวก็มีสำนวนนิยมพูดให้เป็นพระหูพจน์เช่นเมื่อพูดกับผู้ใหญ่แม้คนเดียวก็ใช้สรรพนามแทนท่านด้วยพระหูพจน์หรือต้องการจะพูดให้ฟังรวมๆกันให้ไม้คลุมถึงในวงเดียวกันทั้งหมดก็ใช้พระหูพจน์และในปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระองค์เองก็ใช้คำว่าตถาคตแทนคำสรรพนามเมื่อกล่าวถึงพระองค์ในเวลาก่อนตรัสรู้ก็เรียกว่าพระโพธิสัตว์เป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อให้เข้าใจได้ตอนนั้นแต่เมื่อได้มีคติความคิดสืบสาวยาวออกไปก็กลายเป็นเรื่องยืดยาวใหญ่โตถึงนั้นก็เป็นเรื่องที่นับถือกันอยู่เป็นอันมากและเป็นวรรณคดีทางศาสนาอันมีค่าที่พึงรักษาไว้ประกอบเป็นคติธรรมเป็นอันมากอันนี้เป็นข้อความที่มาในหนังสือพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ซึ่งนิพนธ์โดยสมเด็จพระญาณสังวรส่วนพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ตัดตอนส่วนนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังประวัติเป็นคำตอบเลยที่จะตอบคำถามของคุณสติได้แต่ถ้าเรากลับมาดูในภาษาบาลีเนี่ยนะคำว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าตถาคตเนี่ยเขาจะใช้เป็นคำพระหูพจน์แต่ว่าเอ๊ะทำไมก็พระพุทธเจ้าองค์เดียวว่าตถาคตองค์เดียวอยู่เนี่ยแต่ใช้เป็นคำพระหูพจน์เนี่ยนะเพราะอันนี้เป็นสำนวนในภาษาบาลีที่จะพูดกับคนที่เราแบบยกย่องเคารพด้วยคำที่เป็นพระหูพจน์ถึงแม้ว่าจะเป็นคนคนเดียวก็ตามที่พอเรื่องนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันมากเข้าปรับตรงนั้นปรับตรงนี้ก็เลยคำนี้กลายเป็นพระหูพจน์ก็เลยกลายเป็นบอกว่าพระพุทธเจ้ามากพระองค์โพธิสัตว์มากพระองค์เป็นมีโอ้หลายอย่างกันไปแล้วก็เป็นคำสอนในฝ่ายมหายานซึ่งในก็สรุปเวลาท่านฟังว่าในหลักคำสอนนั้นจริงๆแล้วเพื่อให้มุ่งสำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันไม่ได้จะให้มุ่งสืบความยาวสาวความยืดทำให้นานช้าหรือว่ามีจำนวนนับไม่ถ้วนแต่เป็นคำพหูพจน์ที่ใช้เป็นสำนวนภาษาเฉยๆอย่างไรก็ตามก็เป็นวรรณคดีทางศาสนาที่มีค่าพึงรักษาเอาไว้ประกอบด้วยคติธรรมเป็นอันมากแล้วก็ให้ปฏิบัติตามในเรื่องราวแบบนี้ดังนี้แล้วก็จะไม่มีปัญหากับทางฝ่ายนิกายไหนๆโดยตัวเราเองปฏิบัติแล้วก็จะไม่มีความเนื่องช้าด้วยอันนี้คือคำตามของคุณสถิตที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าแม่กวนอิมมีคำถามหนึ่งที่มาจาก Facebook Fanpage เหมือนกันวันนี้มาจากคุณคมสันคุณคมสันบอกมาในที่นี้ว่าได้มีโอกาสไปอ่านในอรรถกถาในเรื่องของกัมมะอริยสาวกอันนี้ส่วนที่ไปอ่านอรรถกถาเนี่ยมาก็คือในฉบับพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัยในที่นั้นได้อธิบายถึงกัมมะอริยสาวกเนี่ยไว้4ประเภทในคือ1พระอริยะที่ไม่ได้เป็นพระสาวกเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นอริยะคือประเสริฐแต่ว่าไม่ได้เป็นสาวกนี่คือข้อที่1ข้อที่2เป็นพระสาวกที่ไม่ได้เป็นอริยะก็มีเช่นคฤหัสถ์ผู้ที่ยังไม่บรรลุผลขั้นใดๆหรือ3ไม่เป็นทั้งพระอริยะไม่เป็นทั้งพระสาวกเช่นพวกเดรัจฉีเป็นอันมากแล้วก็ที่4ที่ว่าเป็นทั้งพระอริยะเป็นทั้งพระสาวกเช่นสมณะสักยบุตรผู้ที่ได้บรรลุคำสอนแล้วต่างๆแบบนี้นะอันนี้คือที่มาในอรรถกถาเขาบอกมา4ประเภทคนที่เป็นอริยะคือประเสริฐเนี่ยคุณกรมสังก็จึงถามมาในที่นี้ว่าในข้อที่3นี่แหละที่สงสัยอยู่เนี่ยว่าจะเป็นไปได้หรือที่ว่าเดรัจฉีอื่นๆที่ไม่ได้เป็นทั้งสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้เป็นพระเจ็บปัจเจกพุทธเจ้าใดๆแล้วก็เป็นอริยะมีหรือจึงตามกรรมจารย์มาว่าเอ๊ะมีพระสุหรือเรื่องราวอะไรตรงนี้หรือไม่ในทบทวนให้ท่านผู้ฟังเข้าใจกันนิดหนึ่งก่อนนะว่าอริยะเนี่ยแปลว่าประเสริฐใช่ไหมคนประเสริฐนี่ก็มีหลายประเภทใครที่ประเสริฐบางพระพุทธเจ้านี่เป็นคนประเสริฐหรือว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่เป็นคนประเสริฐอันนี้ก็ข้อที่1นี่คือในข้อที่1ที่คุณคมสันยกมาตามเนื้อในตรรกะถาข้อที่2คือคฤหัสถ์ที่ยังไม่บรรลุผลขั้นใดๆอย่างบางคนที่รักษาศีลได้พระพุทธเจ้าก็บอกประเสริฐแล้ว คนที่รักษาศีลได้จะยังไม่ได้ละเรื่องร้อยรัดสังโยชน์3อย่างได้หมดยังเป็นแค่โสดาปัตติมรรคยังไม่ได้เป็นโสดาปัตติผลเนี่ยเรียกว่าประเสริฐแล้วก็เป็นอริยสาวกแล้วนี่ก็คือข้อที่2ส่วนในข้อที่4ที่ว่าอย่างเช่นพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะเป็นโหสุดยอดแล้วเป็นอรหันต์ด้วยเป็นสาวกชั้นสูงนี่เป็นอริยะแบบชนิดอย่างแท้จริงเลยเป็นสาวกด้วยอย่างเงี้ยทีนี้ข้อที่3ที่ว่าไม่ได้เป็นทั้งสาวกแล้วก็เป็นเดรัจฉีประเภทอื่นๆมีไหมนี่เลยท่านผู้ฟังมาในสังยุตตานิกายอันนี้พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเป็นพุทธบทด้วยนะท่านตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ราตรีล่วงไปมากแล้วเทพบุตรชื่อตายตนะผู้เคยเป็นเจ้าลัทธิเดรัจฉีในการก่อนมีวรรณะงามอย่างยิ่งช่องเชตวันนี้ให้สว่างอยู่เข้ามาหาเราไหว้แล้วยืนอยู่หน้าที่ควรข้างหนึ่งจะได้กล่าวคำที่ผู้เป็นกรรมกาบเหล่านี้ในที่ใกล้เราว่าจงตัดกระแสจงบากบั่นไปสู่คุณเบื้องสูงจงบรรเทากามเสียเถิดนะพราหมณ์เพราะมุนีที่ไม่ละกามย่อมถึงความเป็นคนลวงโลกถ้าจะกระทำก็จงทำจริงจงบากบั่นสิ่งนั้นให้หนักแน่นเพราะว่าบรรพชาที่รับถือไว้หลวมๆย่อมโปรยโทษคือทุลีอย่างหนักไม่ทำความชั่วดีกว่าความชั่วย่อมเผาหล่นในภายหลังทำความดีดีกว่าความดีชนิดที่ทำแล้วไม่ตามเผาหล่นยากุสะที่จับไม่ดีแล้วดึงย่อมบาดมือผู้จับฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลใดลูกคลำอย่างเลวทรามย่อมคร่าผู้นั้นไปนรกการงานอันใดที่ย่อหย่อนวัดอันใดที่เศร้าหมองพรหมจรรย์ที่ระลึกขึ้นมาแล้วรังเกียจตัวเองได้นั่นไม่เป็นสิ่งที่มีผลมากได้เลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายตายนะเทวบุตรกรณ์กล่าวดังนี้แล้วก็อภิวาทเรากระทำประทักษิณหายไปแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงถือเอาจงเล่าเรียนจงทรงไว้ซึ่งตายนะคาถาตายนะคาถาเป็นของประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์อันนี้คือที่มาในเทวปุตตะสังยุตในสังยุตตานิกายเล่มที่15ข้อที่240เป็นคำพูดของเทวดาชื่อตายนะซึ่งเป็นเจ้าลัทธิเดรัจฉีในสมัยก่อนนี่ไม่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า1 2ตายไปแล้วทำไมไปเกิดเป็นเทวดาคือถ้าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมที่ไปเขาก็ต้องนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยเป็นกับเดรัจฉีคือเดรัจฉีเนี่ยคือหมายถึงลัทธิอื่นๆเนี่ยนะท่านฟังก็มีอยู่หลายอย่างลัทธิชนิดที่บอกว่าไปได้แบบไม่ได้เรื่องเลยก็ต้องไปนรกกำเนิดเดรัจฉานก็มีส่วนที่อาจจะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป๊ะๆอาจจะไม่รัดกุมรอบครอบกำหนดเปิดเพียรชนะได้เหมือนกันหรอกแต่ก็ที่ดีก็มีในกรณีของเจ้าลัทธิชื่อตายนะนี่แหละในที่นี้เนี่ยต้องฟังลองดูนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้จะบอกว่าคนนี้ก็เป็นอริยะหรือว่าประเสริฐไม่ได้กำหนดบทเพียงชนะอย่างนั้นแต่รับรองคำพูดของเขาลองคิดดูแล้วกันหัวรับรองคำพูดว่านี่ควรจำควรเล่าเรียนเพราะว่าเป็นประโยชน์เป็นเงินต้นของพระพุทธเจ้าโอ้นี่มันยิ่งดีกว่าได้จำคือบางทีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะมีความรัดกุมรอบคอบในการกำหนดบทเพียงชนะชนิดที่แบบไม่หละหลวมทำให้เวลาที่จะพูดถึงความเป็นอริยะเนี่ยท่านก็จะพูดเฉพาะเกี่ยวกับในสาวกของท่านเท่านั้นหรือจะพูดถึงตัวพระองค์เองก็ตอนที่เป็นบริษัทก็มีบางครั้งบางคราวคืออย่างเช่นตั้งแต่ตอนที่ทำทุกขกิริยาอย่างเงี้ยว่าจิตใจทำทุกขกิริยามีเวทนาอันแรงกล้าแต่ก็มีสติไม่ลืมหลงเป็นเหมือนกับพวกพระอริยเจ้าทั้งหลายหรือตอนที่เลิกทำทุกขกิริยาแล้วมาบำเพ็ญเพียรด้วยทางสายกลางอยู่ตามป่าตามเขาไม่สะดุ้งตกใจกลัวเพราะว่ามีคุณธรรมที่เหมือนกับพระอริยเจ้าในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลาย ตอนนั้นที่ตัวเองตอนนั้นนะท่านฟังยังไม่ได้บรรลุธรรมกันใดกันหนึ่งด้วยซ้ำนะโสดาบันก็ไม่ได้ผลนี่ไม่ได้แน่เพราะว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้โสดาบันขั้นผลก่อนไม่ได้อาจจะได้โสดาบันขั้นมรรคแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุธรรมขั้นใดเออทำไมก็ยังเรียกพระอริยเจ้าได้ในวันนั้นในคำว่าพระอริยเจ้าเนี่ยคือผู้ที่ประเสริฐเนี่ยก็ไม่ได้จะต้องหมายถึงเฉพาะผู้ที่อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นในคำถามที่นี้ก็คือว่าเอาแล้วระดับไหนน้อยที่สุดที่เรียกว่าจะเรียกว่าเป็นอริยะได้คือในคำสอนของพระพุทธเจ้าในทางเป็นคำสอนชนิดที่เรียกว่ารัดกุมรอบครอบไม่หละรวมมีการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เข้าใจได้ง่ายในเรื่องหมวดต่างๆทีนี้อะไรก็ตามที่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีๆแต่อาจจะไม่ครอบคลุมรัดกุมเพะเป็นระเบียบแปะเนี่ยอันนั้นก็ดีหมดคำว่าหมดนี่คือไม่ใช่ว่าหมายถึงหมดทุกคำสอนทุกอย่างที่มันจะไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็ดีหมดไม่ใช่นะแต่ไม่ดีเรายกไว้ยากไว้ส่วนที่ดีน้อยก็ถือว่าดีดีมากขึ้นดีไหมดีสิดีมากขึ้นจนมีระเบียบแบบแผนเป็นศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาปุริปักขิยธรรมโอ้ยมีการบัญญัตินี่ยิ่งดีมากดังนั้นดีน้อยที่สุดระดับไหนที่ว่าจะดีได้ต้องอย่างน้อยที่ว่าหลีกออกจากกามทุกฝั่งนี่ข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตนะทำไมเพราะว่าตั้งแต่พูดถึงเรื่องศาสดาชื่อสุเนตะศาสดาจารย์ชื่อมุขปักขะอระเนมิหรือกุฏฐากละกะหรือหัตถิปาละโชติปาละพวกนี้เป็นศาสดาที่เกิดมาในก่อนๆที่จะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสดาเหล่านี้เนี่ยสอนในเรื่องการหลีกออกจากกามบางคนก็จะสอนในเรื่องของให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยเนี่ยก็พอมีคนด่าปฏิภาณพวกนี้พวกนั้นไปตกนรกเลยแต่ว่าศาสตราจารย์พวกนี้และผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนในการที่จะหลีกออกจากกามนี่โอ้ไปสวรรค์ในลักษณะนี้ก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดล่ะว่าจะต้องมีการหลีกออกจากกามแต่จะพูดเรื่องของพรหมวิหารสีเข้าไปด้วยก็ได้ถือว่าประเสริฐแล้วแล้วถ้าในการหลีกออกจากกามนั้นยังระบุให้รอบคอบถึงการไม่พยาบาทการไม่เบียดเบียนด้วยมีศีลด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยอันนี้ก็จะเข้ามาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าละนี่คือในการที่เราจะวัดถึงความที่ว่าประเสริฐไม่ประเสริฐเป็นอริยะไม่อริยะอย่างไรนะตามที่คุณคมสันได้ถามมาวันนี้ก็ตอบคำถามในส่วนที่เป็นมาจากทาง Facebook จะมีจดหมายอีกหลายฉบับเลยท่านฟังที่ส่งมาทางไปรษณีย์ไม่ว่าจะจากของคุณไพโรจน์ปราบริพ่ายอันนี้ส่งมาจากทางจังหวัดสุโขทัยข้าพเจ้าก็ได้รับแล้วจากคุณสมหมายอันนี้เป็นส่วนเขียนเป็นไปรษณียบัตรมาจากคุณนุชนาศีพรหมเขียนเป็นจดหมายมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าจดหมายของคุณอุดมจะรู้สมบัติจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ก็ส่งขนมลามาให้ฉันด้วยแล้วก็มีอยู่ 2-3 ท่านแล้วก็มีคุณป้ายุพินอันนี้ส่งมาจากจังหวัดลพบุรีอันนี้ก็ได้รับหมดแล้วท่านผู้ฟังเราก็จะนำมาพูดเล่าให้ฟังในรายการในช่วงต่อๆไปสามารถที่จะมาพูดเล่าพูดคุยจดหมายที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาได้อีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังในช่วงนี้ก็คิดว่าเป็นการเตรียมในการที่เราจะแจกซีดีรายการธรรมารับรุณหรือว่าท่านผู้ฟังที่สะดวกก็สามารถจะดาวน์โหลดแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดให้ดาวน์โหลดไม่ได้เพราะว่าไฟล์ข้อมูลอะไรต่างๆยังไม่เรียบร้อยคิดว่าประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนสามารถที่จะเปิดให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนจดหมายส่งซองเปล่าเข้ามาหรือว่าเพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์ในการที่จะรับฟังกันได้ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีการเตรียมการกันอยู่และประการหนึ่งก็คือว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยังมีการปรับเปลี่ยนทุกฝั่งในการธรรมารับรุณที่เราได้รับเพิ่มเวลาจาก30นาทีเป็นประมาณ60นาทีเนี่ยข้าพเจ้าพูดคนเดียว60นาทีเลยเนี่ยบางทีมก็เหนื่อยเหมือนกันนะต้องเตรียมเรื่องราวหาข้อมูลกว่าจะรวบรวมอะไรต่างๆบางทีก็อาจจะปรับให้มีเป็น2ช่วงในช่วงที่เป็นการพูดคุยธรรมะอะไรเหมือนเดิมเนี่ยจะสักประมาณ 40นาที45นาทีส่วนช่วงอื่นเนี่ยก็จะหาเนื้อหาอื่นๆมาให้ท่านผู้ฟังฟังเพื่อที่จะประกอบกับการที่ให้มีความรู้กว้างขวางในเรื่องธรรมะได้ก็ยังอยู่ในช่วงที่มีการปรับปรุงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงท่านผู้ฟังก็รอฟังติดตามเราก็จะให้ข้อมูลฟีดแบคอะไรต่างๆตามที่สมควรได้ตามช่องทางที่ได้ระบุบอกไว้ให้แล้ววันนี้ก็แล้วหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร